और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है। और ये कुरान वो किताब है जो अरबी जबान में होते हुए उसको सच्चा बता रही है, ताकि इन जालिमों को खबरदार करे और नेक काम करने वालों के लिए खुशखबरी बन जाए।